بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kwa lengo la kutaka kukamilisha darasa yetu ya tafsiri ya Al-Qur'an Al-Karim katika juzuu ya 28, tumelazimika kuifanya katika muda huu wa baada ya salati adh-dhuhri, kwa kuwa tumebakiwa na sura mbili. Sura ya kwanza ni sura At-Talaq yenye aya 12, na ya pili ni sura At-Tahrim yenye aya 12 vile vile. Tutasoma kwa utaratibu wetu ule ule wa kufupisha maelezo, lakini yanayoeleweka ili tuweze kufika katika muradi, nao ni kufahamu maana ya ayati hizi al-karimat kwa tarjama iliyo sahihi. Itaanza moja kwa moja suratu At-Talaq, ambayo ni sura ya Madina, madaniyatun, sura ya 65 kama nilivyotangulia kusema, ina aya 12. بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لا الله من جو رحمة من كرهيم من أنزك سوما يا أيها النبي أيه نبي يعني أيه مجوز أو مباشر خباري كون جي يا وحي جي نبي كسببني فاعل ومانا يا مفعول ومانا يا منبأ mwenye kuletewa habari kwa njia ya wahi. Idha talaqtum an-nisa, ya ayyuha an-nabiy idha talaqtum an-nisa, ewe nabii waambie watu wako mtakapowaacha wanawake, fatalliquhunna li'iddatihin, waacheni kwa wakati wa kuanza eda zao. Fatalliquhun, waacheni li'iddatihin, kwa wakati wa kuanza ida zao. Kwa sababu lamu iliyokuwepo hapo ni lamu ya taqit, ya kuweka wakati, kama vile aqimis salata liduluki shams, simamisha sala kwa wakati wa kupondoka jua. Kwa hiyo imewekwa kwa wakati, kwa maana waambie umati wako mtakapowaacha wanawake, waacheni kwa wakati wa kuanza ida zao. Inafahamika kwamba mwanamke ataanza ida pindi atakapoachwa, pale atakapokuwa yuko katika tahara, tena tahara ambayo hakuwahi kukutana na mume wake. Lakini mwanamke akiwa katika haidh, akiachwa, hawezi kuanza eda pale mpaka atahrike, kwa eda itarifuka. Au kama ameachwa katika talaka ambayo katika tahara ambayo amekutana na mume wake, basi pale hata anza eda pale mpaka atakapotoharika, alafu apate haidh tena, alafu atahrike ndio itaanza. Kwa muda utarifuka. Ndiyo maana sheria ya Kiislamu ikakataza kumkataza mwanamume kumwacha mke wake akiwa katika haidhi. Pia ndiyo maana sheria ya Kiislamu ikakataza kumkataza mwanamume wa Kiislamu kumwacha mkewe akiwa yuko katika tahara, lakini washakutana kwenye tahara hii. Mwanamke yuko tahara alafu umekutana, hairuhusiwi kumpa talaka mwanamke wakati ule, hata kama adai kwa nguvu niache niache, si kwa sababu tuamua tu basi nimekuacha. La, lazima uangalie, je, mwanamke yuko katika haidh, yani yuko katika siku zake? Kama ikiwa ndio, haitafaa kumwacha, kwa sababu fatalliquhun liiddatihin, waacheni hao wanawake kwa wakati wa kuanza ida zao. Lamu ya taqit, wakati wa kuanza ida. Au mwanamke yuko katika tahara, uchilia haidhi kwenye tahara, lakini si tahara ile ninyi mshakutana mmekorofishana, mwanamke anadai talaka kwa nguvu, avunja vyombo, kashika mchi, apiga vitu, avunja makabati, kwamba ataka talaka yake ende kwao. Mara nyingi wanawake ambao hawajui sheria hizi wanafuata, yani wanafuata matamanio ya nafsi yao. Akishakasirika basi talaka itolewe, tafanya uharibifu, nikasikia mume wake kaoa huko, kwa vita huko nyumbani ni kubwa mno, atafanya uharibifu, atavunja vitu vya watu au vyake. Kwa nini? Nipe talaka yangu niende kwetu. Mwanamume naye kwa kukosa mafunzo na kutokujua sheria atoa talaka. Makosa ni haramu, haifai. Kwa ndio maana ya aya hii katika suratu Talaq, kwa waacheni wanawake katika wakati, kwa wakati wa kuanza ida zao, waacheni katika wakati huo. Khutiba an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam awalan tashrifan wa takrima, amesemeshwa hapo mtume sallallahu alayhi wasallam kwanza kwa lengo la kutukuzwa. ثم خاطب الأمة فقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء, كشاك وسمش أمة الله تبارك وتعالى ويهين حكم, كشاك سمع وأحسوا العدة, وأحسوا العدة نمزه فاذ إيدا, وأحسوا العدة نمزه فاذ إيدا. Hapa aliposema fatalliquhunna liiddatihinna, bin kathir asema la yutalliquha wa hiya ha'il wala fi tuhrin qad jama'aha fihi, asimuwati na hali ya kuwa yuko katika hedhi, wala asimuwati katika tahara ambayo amemjami amekutana naye, lakini yarkiwa yatrukuha hatta idha hadat, amuwati mpaka atakapopata hedhi, atakapopata hedhi wa tahurat, na akatoharika. طلقها تطليقة, أتمواتي تلك مودة تكيواتي تلك مودة شكيتي وفوني قمبان مكواتي تلك مبيل مكواتي تلك تات هلا فبالي وانغيك وتفتفات وزم شيخي وكروس قمبان هندليك ومكيو سوشا موكو تواتات kwani usingetoa moja tu ungekuwa amekwenda kwao mathalan, au amekaa pale amemaliza idda akenda kwao, ukapata fursa ya wewe kumrejea au kumuoa tena kama idda itakwisha. Sasa watu wanatumia jazba katika mambo ya kisheria, alafu wanajikuta katika wakati mgumu, afika wakati sasa mkumbuka mke wake amtaka na mke naye amtaka mume, talaka zimeisha, ndio waanze kutafuta mashehe. Sasa hapa itakuwa unajua pale palikuwa na hasira, sasa hasira wamfanyia nani? Lazima uwe na akili timamu, ufikirie, na ndio maana ukapewa muda uangalie, ah, je, sasa iko kwenye tahara aina gani? Ah, iko kwenye hedhi, haiko kwenye hedhi. Basi sawa bibi, mimi nitakuacha tu tusubiri mpaka umalize hii hedhi yako, umalize siku zako, au subiri kwa sababu sasa hivi uko kwenye tahara na tumekutana kwenye tahara hii, tusubiri upate uingie katika haidh, alafu utaharike, mimi nitakupa talaka yako. Kipindi kile wakati majadili jambo hili, kuna wakati wa kutafakari. Sasa akili zinaweza kuwarejea, zile akili za bangi au za hasira zinaweza zikaondoka, zikaja kwamba haina haja, basi kumbe ni mambo yazungumzika. Maana kuna watu kazi yao kuacha wanawake katika mambo madogo madogo tu ambayo hayana faida, kwa sababu ya gugu na ujeuri. Huyu mwanamume ana gugu, mwanamke jeuri, basi hasira talaka zapita. Mambo yanakuwa namna hiyo, si kwamba kuna mambo makubwa mtu amevunja hududullah, labda mwanamke pingine tariku salat tarikatu salah hataki kuswali, kwa hiyo wamejadiliana kwa muda mrefu akaona kwamba ile jambo haliwezi kwenda hivi, kwa hiyo maslahi yake a, au mwanamke hataki kuvaa mavazi ya Kiislamu, kwa hiyo amejaribu kumnasihi, amekuwa ni mkaidi akaona basi wacha niachane naye. La, mambo ya kula, kama chakula kimechelewa hakijapikwa vizuri, imekuwa hivi, yani mambo kama haya. Mwanamke jeuri, mwanamme bubu, fadhuli mwanamme, kwa kazi yake kupiga watu. Sasa ukitazama vitu kama hivi vinavyokwenda sababu hizi, na watu wakawa sasa hawana subra, hapo kwa hapo akiambiwa ni acha taacha, utagombana hapo, utapigana, mwisho talaka yapita. Imekuwaje? Hey, kamwacha bwana. Hey, ngapi? Tatu tayari kamwacha. Shakaa huko kufikiria, ukiangalia kuna watoto au wenyewe washazoeana, sasa itakuwaje sasa? Ndio shamwacha, tafuta mke mwingine, na yule atafute mume mwingine aolewe. Kazi imeisha. Lakini maelekezo haya ni muhimu, wa ahsul idda, na zihifadhini ida, ihfadhuha waarifu ibtidaaha wa intihaaha. Kwa maana zihifadhini, mjue mwanzo wake na ukomo wake. Wewe ukisha siku utakayotoa talaka, andika mahali kwamba leo tarehe fulani, siku fulani, tarehe fulani, mwezi fulani, mwaka fulani, waandika tarehe na saa kwamba umetoa ile talaka, waandika mahali, kumbukumbu, wadhibiti wewe, kwa sababu amri hii wanaamrishwa wanaume wafanye hivyo. Wa ahsul idda, na zihifadhini eda, lialla yatula liddatu ala almar'a, ili sijikarefuka ile eda kwa mwanamke, fatamtania min alazwaj, akajizuilia na wanaume, yani waume wasimuoe. Na kadhalika wengine wanafupisha sasa mara moja kwamba tayari, kwa sababu katokea mchumba ataka kumuoa, hata eda haijaisha, mi eda ishaisha. Sasa mwanamke anayeolewa akiwa bado eda haijakwisha, ile ndoa inayofuatia ambayo bado eda haijakwisha, si ndoa mwaekti tu kama mwaoana hivi, lakini mwachukuana kinyumba, tumeishi kihawara, lakini hakuna ndoa bado mpaka mwanamke amalize idda. Kwa hiyo wa ahsul idda, na zihifadhini eda, wattaqullaha rabbakum, namcheni Allah mola wenu, wattaqullaha rabbakum, namcheni Allah mola wenu katika hilo, yani katika hilo la kuacha kwa wakati wa idda, na hilo la kudhibiti eda. La tukhrijuhunna min buyutihin wala yakhrujna, msiwatoe katika nyumba zao, yani wanazoishi, wala wasitoke wenyewe. La tukhrijuhun, msiwatoe wao. La tukhrijuhun, msiwatoe wao katika fibu. La tukhrijuhunna min buyutihin, msiwatoe wao katika nyumba zao wanazoishi. Wala yakhrujna, wala wasitoke. Wala yakhrujna, wala wasitoke. Illa ayatina bifahishatin mubayyina, ila watakapofanya uchafu ulio wazi. Kwa mahali hapa, la tukhrijuhunna min buyutihinna, msiwatoe wao katika nyumba zao wanazoishi. Wala yakhrujna, wala wasitoke, yani katika kipindi cha eda mwanamke ana haki ya kupewa makazi na mume muda wa kuwa yuko katika eda. Umeacha talaka ya kwanza, sio mwambie haya fungasha nenda kwenu, au mwanamke kishakuwa talaka tayari afunga mizigo yake na vyombo vyake, afunga atafuta kenta iliko safari kwa kwenda wapi. Watakiwa ukae hapa, na ni wajibu juu ya mume akuangalie makazi, kama ni nyumba ya kupanga aendelee kukulipia mpaka eda ishe. Kwa msiwatoe katika nyumba wanazoishi. Na kadhalika haifai kwake yeye mwanamke kutoka baada ya kuachwa mpaka eda ishe. Leo wanawake wengi akishaachwa tu safari kwao, sasa subiri nini hapa, na mimi nataka nirudi kwetu, ushaniacha. Ni kinyume na mafundisho. Ndio maana Allah tabaraka wa taala anasema la tukhrijuhunna, msiwatoe wao, min buyutihinna, katika nyumba zao wanazoishi. Wala yakhrujna, wala wasitoke, yani katika kipindi cha eda. Eda ikisha aende, kama kuna haki yake, kama iko haki yake, kwa mfano tuchange tujenge nyumba, mimi nitatoa milioni 10 na yeye atoa milioni 10, tujenga nyumba kwa yetu, au mimi nimetoa kiwanja, wewe umetoa umejenga, kila mmoja apate nisba yake. Lakini yale maneno ya kusema kwamba tumetafuta wote kwa sababu yeye alikwenda kazini, mimi niko nyumbani nalea watoto, na ukataka mgao, hapo hakuna mgao. Unachokitafuta wewe ni dhulma, si nyumba yako. Hata kama umezaa naye na Adamu umeachwa, chukua kilichokuwa chako, eda ikiwa imeisha nenda nacho chako hicho. Na kama nyumba ni ya mke na mume ametoa talaka, basi ataondoka na masuruali yake na mabriefcase yake, atakwenda zake, ataacha nyumba ya watu. Huo ndio utaratibu. Lakini hata mgeukie mwanamke, sisi tumeishi wote hapa, wewe umejenga, lakini tumeishi wote, kwa hiyo na mimi nipe changu. Mara nyingi wanaume hawafanyi hivyo, kwamba mwanamke ni mfanyakazi na kalani ameajiriwa, mwanamume yupo tu. Kwa hiyo umekwenda umejenga, nyumba itakuwa ni ya mke tu, ni yake kwa sababu kajenga yeye. Hawatasema tumetafuta sote. Lakini siku hizi kumebadilika mtindo huo, umekuja mtindo kwamba wanawake sasa kudai kwamba na wao wanachao. Sasa kama ikiwa ndio hivyo, kama wanawake wana mchango, pengine mwanamume anakwenda kufanya kazi, mwanamke huko anachoma maandazi, chuma chapati, auza, alafu pesa zake atia kwenye ujenzi wa nyumba. Waandikishia nini? Ujue kwamba percent ya mke ni ngapi kwenye nyumba ile, ili ikifikia wakati mume amekufa au mmoja wenu amekufa, imefika wakati mmeachana, kila mmoja ajulikane asilimia yake katika nyumba ile au kwenye kitu kile. Si masuala ya kuporana mali, hii ni dhulma na imekithiri sana. Na watu wanaojiita wa haki za binadamu wanajipalilia dhulma hii na kuwashadidia, hasa kwa upande wa wanawake, na kuwapa haki bila kuangalia haki yuko upande gani. Sasa hii si sawa. Kwani lazima maandishi yapite, kila mmoja ajue nisba yake ni ngapi, asilimia yake ni ngapi katika sehemu hiyo, ili watakapokuwa wametengana. Maana huu ni mkataba katika Uislamu, huu ni mkataba. Mkataba huu si wa milele, inawezekana ikatokea kutengana. Katika Uislamu hakuna pingu za maisha, inaweza kutokea siku watu wakatengana kutokana na tabia zao hazikuoana tena, kutokana na sababu mbalimbali. Kwa mume akawa ameamua kumwacha mkewe, au mwanamke ameamua kujivua katika ndoa. Kwa hiyo vitu kama hivi lazima viainishwe. Haya, kwa hiyo la tukhrijuhun, msiwatoe wao, min buyutihinna, katika nyumba zao, wala yakhrujna, wala wasitoke, illa ayatina bifahishatin mubayyina, ila watakapofanya uchafu ulio wazi. Yani wasitoke mpaka itakapokuwa sasa katika hiyo nyumba wafanya mambo ya uchafu ya wazi. Na hapa wanaeleza kwamba alfahishatul mubayyina ni azina. Ikawa sasa mwanamke ameachwa na kaa hapo, lakini afanya machafu kwenye nyumba hiyo hiyo, mtoe, kwa sababu amefanya jambo hilo. Kwa hiyo uthibitisho kwamba ikiwa anachokifanya ni kitu kichafu, mtoe katika hiyo nyumba. Na pia vile vile wanawachuoni wanasema watashmalu ma idha nashizatil mar'a, na pia itakusanya aya hii pale atakapokuwa amefanya uasi mwanamke, au badhat ala ahli rajuli wa adhatuhum fil kalam, au ametoa maneno machafu juu ya jamaa wa yule mume na akawaudhi kwa maneno, walfiali na vitendo, ikawa iko pale kwa sababu ameachwa sasa, watu wote watukana, hana heshima na mtu, amekuwa fidhuli kweli kweli. Sasa kwa hapo, kama ikiwa ndio namna hiyo, basi afadhali akakaeenda kwao. Maelezo ya wanawachuoni kuhusiana, illa an yatina bifahishatin mubayyana wa tilka hududullahi, hayo yaliyotajwa ni mipaka ya Allah, wa tilka, na hayo yaliyotajwa, hududullahi, ni mipaka ya Allah. Wa man yata'adda hudud Allah, na mwenye kuipetuka mipaka ya Allah, faqad dhalama nafsahu, hakika ameidhulumu nafsi yake. Yeyote atakayevuka mipaka hii na sheria hizi zilizowekwa akenda kinyume, faqad dhalama nafsahu, basi hakika ameidhulumu nafsi yake. Kwa nini wanawake wasitolewe katika nyumba wakati wanapokuwa katika idda? Idda ya talaka ya kwanza na talaka rejea, talaka ya pili ambayo pia ni talaka rejea, kwa maana ndani ya kipindi kile ambacho mume amemwacha mkewe kabla ya idda kuisha, ana uwezo wa kumrejea mkewe. Kwa nini ameambiwa asimtoe kwenye ile nyumba, au mwanamke asitoke kwenda sehemu nyingine? Limadha? Allah anasema katika kipengele cha aya kinayomalizia, la tadri, hujui wewe, la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, huenda Allah akazusha baada ya hiyo talaka jambo. La tadri, hujui wewe, la'alla Allah, huenda Allah yuhdithu ba'da dhalika, akazusha baada ya hiyo talaka amra, jambo. Wanachuoni wanasema raj'a hiya raj'atu, ni kurejea, maana mapishana huyo aingia hukumu kutoka huko nyumba moja. Sasa aambiwa kwamba asubiri pale thalathata quru, kwani takriban ni miezi mitatu hivi uko naye pale nyumbani, mmeachana, pingine ikipita wiki tu mkajikuta sasa bwana pale itawezekana, ngoja tumrejee tu, nafsi zikajirudi, mkaamua kurejeana. Kwa hiyo huenda Allah tabarak wa taala akazusha baada ya hiyo talaka jambo lenyewe ni rejea. Na kwa kauli hii basi, wanawachuoni minasalaf wa man tabaahu, wanawachuoni waliotangulia huko nyuma na waliofuata wao, kama vile Imam Ahmad rahimahullah ta'ala na wengineo, annahu la tajibu sukna lilmabtuta, kwamba hakutapasa makazi, si wajibu juu ya mume kumpa makazi mwanamke aliyeachwa talaka tatu. Kama talaka zimekwisha, sasa imekuwa ni ya tatu, sasa hapo hakuna tena uwajibu wa kutoa makazi. Kwa nini? Kwa sababu hii illa na sababu ya kumpa makazi, kwamba asitoke wala usimtoe, sababu yake ni kwamba huenda likazuka jambo nao lirejea. Sasa kwenye talaka ya tatu hakuna rejea tena, Allah tabaraka wa taala hakuwajibisha tena kurejea. Kadhalika mwanamke aliyefiwa na mumewe pia hivyo hivyo, na pia wametegemea hadithi ya Fatima binti Qais al-Fihriya, wakati alipoachwa na mumewe Abu Amr ibn Hafs, talaka ya mwisho, talaka ya tatu. Kwa hiyo alhasil kwamba ikiwa talaka ni ya kwanza au talaka ni ya pili, mwanamke hatotolewa katika hiyo nyumba na wala yeye haruhusiwi kutoka, ili Allah tabaraka wa taala anaweza kuzusha jambo pale, ikarudi tena hali ya huruma, hali ya mapenzi, kukumbuka fadhila, kwa sababu mara nyingi watu husahau zile fadhila baina yao. Na wala Allah asema wala tansau alfadla bainakum, msisahau fadhila zilizoko baina yenu, angalia wema uliofanyiwa na huyu, na angalia wema aliofanyiwa, kuna mambo mangapi yamepita, je, hili laweza kuwatenganisha na mambo mengi yote yaliyotokea. Na pingine ikawa kama ni tabia ya mke, mwanamke akaamua kujirekebisha, basi bwana yatosha, mimi basi sirudi tena tabia hii, akajirekebisha ikawa ni dawa kwake. Au kama ni mwanamume pia naye akajirekebisha, akaona maslahi ya kuwa kwenye ndoa ni bora zaidi kuliko kutengana, huenda likazuka jambo pale. La'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, fa idha balaghna ajalahun, na wakikurubia kumaliza ida zao, fa idha balaghna, kwa maana muqaraba hapo, fa idha balaghna ay idha sharafna ala inqidai al-idda, na wakikurubia kumaliza ida zao, fa idha balaghna ajalahun, na wakikurubia kumaliza ida zao, fa amsikuhunna bima'rufin, basi wazuieni, yani mkae nao kwa wema, au fariquhunna bima'rufin, au waacheni kwa wema, wa ashhidu dhawai adlin minkum, na washuhudizeni wawili waliowaadilifu miongoni mwenu katika jambo la la eda na jambo la tara, katika jambo la rejea idha ala rajat idha azamtum alayha, mkitaka kurejea wanawake basi toeni ushahidi kwamba mimi nimemrejea mke wangu, mashahidi wawili waadilifu. Imepokewa kutoka kwa Imran bin Hussein radhiallahu anhu, aliulizwa kuhusiana mtu mmoja yutalliqu imraatahu thumma yaqa'u biha wa lam yushhid ala talaqiha wala ala raj'atiha. Aliulizwa kuhusu mtu mmoja ambaye alimwacha mke wake kisha kwamba alimwacha mke wake kisha akamuingilia wala hakushuhudiza juu yake kwamba amemrejea, kushuhudiza juu ya rejea yake, amemwacha bila kutoa ushahidi wala na kadhalika amerejea bila kushuhudisha. Akasema talaqta li ghairi sunna wa raja'ta li ghairi sunna, umerejea umeacha wewe katika isiyokuwa sunna na umerejea katika isiyokuwa sunna. Kwa hiyo wekeni mashahidi unaporejea kwamba sasa nimemrejea. Ni amri ya nini? Ni amri ya irshad na istihbab na sio amri ya ujubu. Na baadhi yao wanasema kwamba ni amri ya ujubu, kwamba ni wajibu lazima. Tayyib. Wa ashhidu dhawai adlin minkum, na washuhudizeni wawili walio waadilifu miongoni mwenu. Wa aqimu shahadata lillah, na simamisheni ushahidi kwa ajili ya Allah, keni ushahidi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Dhalikum, hayo yu'adhu bihi, huonywa kwayo. Dhalikum, hayo yu'adhu bihi, huonywa kwa hayo. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yule ambaye anamuamini Allah na siku ya mwisho. Wa man yattaqillah, na mwenye kumcha Allah. Yaj'al lahu makhraja, atamfanyia yeye matokeo wakati wa shida, atamfanyia yeye matokeo mazuri, yani wakati wa shida. Wewe ukishakuwa katika shida, lakini maadamu katika takwa Allah, Allah atakupa namna ya kutoka kwenye shida hiyo. Kwa hiyo hii ni munasibu pia vile vile katika kipindi cha misukosuko ya ndoa. Na wale wakufikia kwenye kuachana ni misukosuko, ikawa pingine ni misukosuko kwa upande mmoja, mke au kwa upande wa mume au kwa wote wawili, ni msukosuko mkubwa kabisa, ni jambo kubwa limewakuta. Panahitaji sana mtu kuwa na hofu na kumwogopa Allah tabaraka wa taala na kumcha yeye subhanahu wa taala, kwa sababu mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja, na mwenye kumcha Allah atamfanyia yeye matokeo wakati wa shida. Wayarzuquhu min haythu la yahtasib, wayarzuquhu min haythu la yahtasib, na atamruzuku yeye katika upande asiyoutegemea. Allah atakuruzuku katika namna ambayo wewe huitegemei, hukuweka matumaini kabisa kwamba hapo ndio utapata faraja, hapo ndio dhiki yako itaondoka. Allah anakuletea njia ya kukufanyia wepesi. Wakati mara ngapi mtu anaweza kuweka matumaini kwa mtu kwamba fulani atanisaidia, alafu huyo fulani ambaye wewe wamtumainia kwamba atakusaidia, hata kusaidia pingine akakukandamiza. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta mwingine ambaye wewe hukumtarajia akakusaidia katika jambo lako. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo shani ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wayarzuquhu min haythu la yahtasib, na atamruzuku yeye katika upande asiyotegemea. Wa man yatawakkal ala Allahi, na mwenye kumtegemea Allah. Fahuwa hasbuhu, basi Allah ni mwenye kumtosha. Fahuwa hasbuhu, basi Allah ni mwenye kumtosha yeye. Ukiwa mahali pako pa kutegemea ni kwa Allah tu, kwa Allah peke yake, basi yeye anakutosha kabisa. Inna Allah balighu amri, hakika Allah ni mwenye kufikiria matakwa, mwenye kufikiria matakwa yake. Inna Allah balighu amri, hakika Allah ni mwenye kufikiria matakwa yake, ndile analitaka atalifikia tu. Mumfidhun qadayahu wa ahkamahu fi khalqihi bima yurid, ni mwenye kuyafikisha, kuzifikisha hukumu zake na makadirio yake kwa viumbe wake. Bima yuridu wa yashau, kwa vile analolitaka, kwa lile analolitaka كل ما يتاك وقد جعل الله لكل شيء قدرا وقد جعل الله لكل شيء قدرا لهكيك مجالي الله كل جامب كبيم معلوم إلا جامب لي كبيم معلوم كما نفسيما وكل شيء عنده بمقدار نكيل كيب بيزاك الله لك كبيم معلوم كيش بعد يهاب الله سبحانه وتعالى akaanza kuelezea eda ya wanawake waliofikia ukomo wa hedhi. Maana mwanamke anakwenda katika umri wake mpaka kifika umri fulani hedhi inakoma. Sasa anawazungumzia wanawake hawa pindi wanapokuwa wameachwa watakaa vipi eda na hedhi zimekoma? Anasema wallahi na wale wanawake ambao yaisna wamekoma minal mahidh kuingia hedhini wallahi yaisna minal mahidh min nisaikum na wale ambao wamekoma kuingia hedhini katika wanawake zenu katika wake zenu wallahi yaisna minal mahidh min nisaikum na wale ambao wamekoma kuingia hedhini katika wake zenu inirtabitum mkiwa na shaka yani ukawa hamjui eda iko vipi. Kuna kauli mbili hapo za wanachuoni, lakini mkawa mmepata shaka ile ikoje, anasema Allah tabarak wa taala fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin, bas ida zao ni miezi mitatu. Ida zao ni miezi mitatu, tahesabu miezi sasa, sio haidh, kwa sababu kule imekuwa ni badali ya qurur fi haqqi man tahidh, kama ilivyofahamisha aya suratul baqara. Na hukumu hii vile vile ni kwa watoto wadogo ambao wameingia katika ndoa na hawajapata haidhi. Ikitokea hivyo, basi hukumu yao au hukumu za ida zao ni kama mwanamke aliyefikia ukomo. Na ndio maana akasema wallahi lam yahidh, wallahi lam yahidh, na wale ambao hawajaingia hedhini pia. Kwa sababu hapa kuna kauli mbili kuhusiana, kama nimetangulia kusema, kuna kauli katika taifa tu min as-salaf, wao wanasema inirtabitum, maana mkipata shaka, yani mkawa mna shaka katika masala ya ida yao, kwa maana kwamba mwanamke atakapokuwa ameona damu lakini mkatia shaka dini haidhi au ni damu ya ugonjwa, ikawa kutokana na umri alionao hii haidh au ni istihadha. Sasa anasema fa'iddatuhunna thalathatu ashhur, au kauli ya pili kwamba ikiwa inirtabitum fi hukmi iddatihinna, mkitia shaka kuhusu hukumu ya ida zao, walam ta'rifuhu, na mkawa hamkuijua, wajibu yake ndio fa huwa thalathatu ashhur, basi ni miezi mitatu. Hizi zote ni kauli ambazo zinahitamili hapa na kuzifanyia kazi zote ni sawa. Kwa hiyo wallahi lam yahidh ay kadhalik, ndio maana tukasema na wale ambao hawajaingia hedhini pia. Wa ulatul ahmali, na wanawake wenye mimba, ajaluhum, muda wa ida zao, ay yadhana hamlahum, ni kuzaa mimba zao. Mtu amemwacha mkewe akiwa ni mjamzito, ana mimba. Watu wengine wanatia shaka, kwani yafaa kumwacha mke akiwa katika mimba, katika akiwa na mimba? Naam, nani kakataza? Haijakatazwa. Kwa hiyo ikitokea hivyo, je, na yeye atakaa eda kwa kiasi gani? Kwa kuangalia quru thalathatu quru, kwa kuangalia thalathatu ashhur, yani miezi mitatu, au kwa kuangalia nini? Sheria imeweka wazi hapa kwamba wanawake wenye mimba muda wa ida zao ni kuzaa mimba zao. Kwa mfano sasa, mwanamke ameachwa, kumbe pale alipokuwa ameachwa ana ujauzito wa mwezi mmoja, ataendelea kukaa eda yule mpaka atakapojifungua, au mimba ikiharibika mpaka atakapojifungua. Kwa hiyo kama ni miezi nane baada ya hapo, miezi tisa, miezi yote atakayokaa mpaka akijifungua, akijifungua tunaenda naye imeisha. Na hivyo hivyo, pingine labda yuko katika mwezi wa nane au mwezi wa tisa, mume akamwacha, labda kwa pressure ya talaka ile kapatwa na uchungu akazaa, eda imeisha, eda itakuwa imeisha, kwa sababu eda zao ni kwa kuzaa mimba zao. Hii ni sheria ya Allah tabarak wa taala. Wa ulatul ahmali, na wale na wanawake wenye mimba, ajaluhun, muda wa eda zao, ay yadhana hamlahun, ni kuzaa mimba zao. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, na mwenye kumcha Allah humfanyia katika mambo yake wepesi. Wa man yattaqillaha, na mwenye kumcha Allah yaj'al lahu min amrihi yusra, humfanyia katika mambo yake wepesi. Shakuwa katika taqwa Allah, basi Allah tabarak wa taala huyafanya mepesi mambo yako. Dhalika amrullahi anzalahu ilaykum, hayo tuliyoyataja ndiyo amri ya Allah aliyoiteremsha kwenu. Dhalika, hayo tuliyoyataja, amrullahi, ndiyo amri ya Allah, anzalahu ilaykum, aliyoiteremsha kwenu. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi, na mwenye kumcha Allah atamsamehe makosa yake. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, لا تنفني أجيرا مكبوة, الله تنفى أجيرا مكبوة بسبب التقوى. أسكنوهن ووكينها واك من حيث سكنتم من وجدكم, مهالي منبكانيني وكتوكانا نكبتتينو. Askinuhun, wawekeni hao wake, min haithu sakantum, mahali mnapokaa nyinyi, min wujidikum, kutokana na kipato chenu. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea hapa, anaamrisha waja wake pindi watakapo, mtu mmoja wao atakapomwacha mke, amweke katika makazi mpaka ida yake ishe, kama tulivyotangulia kutaja. Lakini sasa sisi ukamtafutia kijichochoro huko, ukamdhikisha huko, ukasema ataka hapa. Pengine ilikuwa akawa wewe una wasaa, wamlipia nyumba nzima, ukaenda ukatafuta kijibanda huko mtaani kuchumba kimoja, akakaa hapa. Sina mbona nikulipie wewe mpaka idaisha akaa hapa. La, msifanye namna hiyo. Wawekeni mahali mnapokaa nyinyi kwa kiasi cha kutokana na kile kipato chenu. Wawekeni hao wanawake mahali mnapokaa nyinyi kwa kutokana na kipato chenu. Wapata ngapi wewe? Miujidikum, kutokana na kipato chenu. Miujidikum, kutokana na kipato chenu. Ibn Abbas na wengine wasiokuwa mmoja wasema yani min saatikum, kutokana na ukunjufu wenu. Wala tudaruhunna litudayiqu alayhim, wala msiwadhuru hatimaye mukawadhikishe juu yao, hatimaye muwadhikishe juu yao. Itakuwa lamu hapa, itakuwa ni lamu ya aqiba, aqibatu wal maali, kwa maana hatima yake yani mwadhuru, mwafanyia madhara katika jambo ili muwatie dhiki, hatima yake ikawa ni kupata dhiki. Wala tudaruhun, wala msiwadhuru wao, litudhayiqu alayhin, ili au hatimaye muwadhikishe juu yao. Wa in kunna ulati hamlin, na wakiwa ni wenye mimba, fa anfiqu alayhim, basi wapeni matumizi, hatta yadhana hamlahun, mpaka wazae mimba zao. Ikiwa huyo mke ulimwacha, wakati ukimwacha ana mimba, toa nafaka, toa posho, mpe posho yake mpaka atakapojifungua. Mimba yako na umemwacha, toa matumizi, faamfiqu alayhin, wapeni posho wao, hatta yadhana hamlahun, mpaka watakapozaa mimba zao. Sasa wanawachuoni kathiru min alulama minhum Ibn Abbas radiyallahu anhuma wa taifatun min as-salaf wa jama'atun min al-khalaf, wengi katika wanawachuoni katika kundi katika salaf na kundi jingine katika khalaf waliokuja nyuma, wanasema aya hii inamhusu mwanamke albainu, mwanamke aliyeachwa talaka bain, talaka tatu, kwa sababu mwanamke aliyetoa talaka tatu hakuna matumizi, hana matumizi. Yule yule mwacha talaka moja bado yuko kwenye hukumu ya mkeo, yuko katika hukumu ya mke wako. Kwa ndio maana natakana umpe makazi na chakula na mtalala pamoja ikibidi, lakini masala ya kukutana naye wamekhtalifiana wanawachuoni. Ash-Shafi'iyya na baadhi wanawachuoni, wanawachuoni wa madhhabi ya Shafi'iyya wanasema kwamba ikiwa katika kipindi kile kwenye idda na talaka yenyewe ni talaka rejea, umemwacha talaka moja au talaka ya pili, talaka ya kwanza au ya pili, ukimwingilia basi utakuwa ushamrejea. Ukimwingilia tu umemrejea. Wengine katika wanawachuoni wanasema hapana, bado ni halali, bado hujamrejea na yuko kwenye idda. Baadhi wanawachuoni wanaeleza hilo. Huyu ni yule aliyeacha talaka ya kwanza au ya pili, ni talaka rejea. Huyu ni lazima umpe makazi na chakula, posho apate, kwa sababu bado kwenye hukumu ya kuwa ni mkeo. Tumeelewana? Lakini yule aliyeacha talaka tatu, kwamba hii sasa ni ya tatu, yule hana, hakuna wajibu wa kumpa makazi wala chakula, isipokuwa sasa akiwa ni mjamzito ni lazima. Ndio aya hii inamhusu. Aya hii inahusiana na mwanamke ambaye wa in kunna ulati hamlin, ha, na wakiwa ni wenye mimba, fa anfiqu alayhinna, wapeni matumizi juu yao, hatta yadhana hamlahun, mpaka wazae mimba zao. Fa in ardhana lakum, pia inawahusu hao ambao washatoa talaka tatu na umemwacha na mtoto wako mchanga, ushampa talaka tatu zimeisha na ana mtoto mchanga ni wako, ananyonyesha. Sasa fa in ardhana lakum, na wakiwanyonyesheni watoto wenu, fa atuhunna ujurahum, wapeni ujira wao, mpeni, mpe ujira, mlipe yule maadamu yuko ndani ya ndoa yako na maziwa wayaharamikia wewe, mke ni wako, hapo huambiwi kwamba umpe ujira. Lakini umempa talaka na ana mtoto wako bado mchanga anamnyonyesha, basi ni lazima utoe ujira wa kunyonyesha. Tumeelewana? Au mwelewi? Fa in ardana lakum, yani idha wadana hamlahun wa hunna tawalik, watakapozaa mimba zao na hali ya kuwa wao ni wenye kuwacho, faqad binna binqidai iddatihin, basi itakuwa wametengeka, washapata kuwa washakuwa kwenye talaka bain kwa kuisha idda zao. Walihadha walaha hina idhin an turdi alwalad, na itajuzu kwake yeye mwanamke huyo kumnyonyesha yule mtoto, walaha an tamtania minhu, na itajuzu kwake yeye kukataa, maadamu umeniacha na idda ishakuisha, mwanao tafuta wa kumnyonyesha. Haya ni katika mambo ambayo wanawake wengi hawayajui. Mwanamke ameachwa ana mtoto mchanga kwa yule mume aliyemwacha, mtoto mchanga huyu anatakiwa kunyonyeshwa. Kwa mwanamke ana hiari, bwana mwanao huyu mtafutie mnyonyeshaji, mimi natafuta mume anioe. Tafuta mnyonyeshaji wa mtoto wako, ukitaka anyonyeshe yeye mpe ujira, mtaafikiana kama itakavyoelezwa hapa. Lakini sharti iwe ashamnyonyesha liba. Liba ni ile mali maziwa ya mwanzo yale ambayo mtoto hana namna isipokuwa anyonye kutoka kwa mama yake. Pingine kazaliwa tu ile maziwa ya siku za mwanzo yale. Yale hayana ujira yale. Lazima mwanamke anyonyeshe. Lakini baada ya hapo lipa. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa'tamiru bainakum bima'rufin, nashaurianeni baina yenu kwa wema. Wa'tamiru bainakum bima'rufin, nashaurianeni baina yenu kwa wema. Kwa mambo yenu yawe baina yenu kwa kushauriana pasi na kutiana madhara, isiyo kwa mwanamume sasa mkomoa mke au mke amkomoa mume, kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara, la tudar walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi, hata tiwa madhara, hata dhuriwa ha? Mzazi, mama aliyezaa kwa sababu ya yule mtoto aliyemzaa, wala yule mbaba mwenye yule mtoto hata dhuriwa kwa sababu ya mtoto wake. Ikawa sasa ndio shapatia kwamba he, nataka nipate ujira mimi bwana, nataka unilipe kila wiki laki kwa sababu nakunyonyeshea mtoto wako, nataka kumkomoa. Au mwanamume ambiwa kwamba tuwa ujira kwa kiasi kinachoweza, akawa atoa shilingi 5000 kwa wiki, 5000 hii hapa, mimi ndio uongozi wangu, nataka kumkomoa yule mwanamke. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wala alwarithu mithlu dhalik. Kwa hiyo haitakiwi hata yule mwenye kurithi pia mfano wa hilo, yani kwa maana kwamba yule aliyerithi nafasi ya yule baba mwenye kunyonyesha mtoto, kwa mfano yule baba sasa ameacha na amekufa na mtoto bado ni mchanga, huyu mama atakiwa anyonyeshe na atakiwa apewe posho. Sasa huyu aliyerithi nafasi ya yule baba akomolewa sasa, pia isiwe hivyo, wa ala alwarithu mithlu dhalik, ni wajibu pia vile vile kwa yule mwenye kurithi mfano wa hilo atoe posho, asimamie jambo. Lakini pia la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa ala alwarithi mithlu dhalik fa in arada fisalan an taradhi minhuma wa tashawuri fala junaha alayhi. Allah tabaraka wa taala aleza katika Bakara kule, kwa hiyo atamiru bainakum bima'rufin, nashaurianeni baina yenu kwa wema. Wa in ta'asartum, na mkiona uzito, fasaturdi'u lahu ukhra, basi na amnyonyeshe mtoto wake mwanamke mwingine. Fasaturdi'u lahu, hapa kwa maana ya amri, basi amnyonyeshe yeye mtoto wake ukhra, mwanamke mwingine. Waona kama uzito ah, mwanamke anatilia uzito hapa, ataka hela nyingi, tafuta mwanamke mwingine wa kunyonyeshia mwanao. Fasaturdi'u lahu ukhra, basi namnyonyeshe yeye. Kwa maana ikiwa mwanamume, wa in ikhtalafa ar-rajulu wal mar'atu fatalabat al mar'atu fi ujrati ar-radha'i kathiran wa lam yujibha ar-rajulu ila dhalika au badala ar-rajulu qalilan wa lam tuwafiquhu alayhi falyastardi'u lahu ghayraha. Anasema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, wakikhtalifiana, akikhtalifiana mume na mke, mwanamke mathalan akataka ujira mkubwa wa kunyonyesha na mwanamme hakukubali, hakukubali hilo, au mwanamme alitoa kiasi kidogo katika ule ujira na mwanamke hakuwafiki hilo, basi na atafute mnyonyeshaji mwingine. Falau radhiyat al-ummu bima istujirat alayhi al-ajnabiyya fahiya ahaqqu biwaladiha. Kwa hiyo hapa panatakiwa uadilifu wa hali ya juu, lakini mara nyingi mambo haya husimamiwa na viongozi wa dini, hasa qudhat, makadhi. Kadhi ikishapelekwa kwa kadhi, ndio atakadiria, ataangalia wewe katika mwisho wa mwezi mshahara wako kiasi gani, au biashara yako wewe kama ni ya duka au kama wauza restaurant au kitu kingine chochote, wafanya biashara, wapata kipato chako wewe cha kawaida ngapi katika ile maisha yenu ya kawaida siku zote, watumiaje, utakadiriwa bwana kwa mwezi, bwana nataka utoe shilingi 300,000 kwa ajili ya posho ya mtoto kunyonya, si kwa ajili ya maziwa ya ng'ombe, kwa ajili ya mtoto wako kunyonyeshwa. Huyu mwanamke atakiwa ale ili amnyonyeshe mwanao, umeelewa? Kwa hiyo itakadiriwa hivyo, kwa hiyo utatoa kiasi hiki. Mwanamke hakuwafiki au mwanamme kaona kwamba hiki ni kiasi kikubwa hawezi, basi ataambiwa tafuta mnyonyeshaji mwingine. Na katika huko zamani Waarabu walikuwa na tabia ya wanawake maalumu kwa kunyonyesha, wako maalumu kwa ajili kukodisha kunyonyesha watoto. Ndio tuendelee, maana sura hii na mambo mengi uwezi ukapita tu hivi hivi. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati, na atoe matumizi mwenye nafasi kwa kiasi cha nafasi yake. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi, na atoe matumizi mwenye nafasi kwa kiasi cha nafasi yake. Maadamu Allah amekupa nafasi, usiwe bakhili, toa. Liyunfiq ala al-maulud waliduhu au waliyuhu, atoe kwa ajili ya yule mtoto mzazi wake, baba yake au yule mrithi wake. Bihasabi kudratihi, kwa kiasi cha uwezo wake. Wa man kudira alayhi rizquhu, na yule ambaye imefanywa finyu juu yake riziki yake. Kudira kwa maana imedhikishwa, imefanywa kuwa ni finyu. Wa man kudira alayhi rizquhu, na yule ambaye imefanywa finyu riziki yake. Falyunfiq mimma atahu Allahu, basi na atoe kwa kiasi kile alichompa Allah. Falyunfiq, basi na atoe mimma, katika kiasi kile ambacho atahu Allah, amempa yeye Allah. La yukallifu Allah nafsan, haikalifishi Allah nafsi yoyote. Illa ma ataha, isipokuwa kwa kiasi kile ambacho ameipa nafsi hiyo. Illa ma ataha, isipokuwa kwa kiasi kile ambacho ameipa nafsi hiyo, vile alivyopewa mtu eh. Sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra, atajalia Allah baada ya uzito wepesi. Sayaj'alu Allahu, atajalia Allah ba'da usrin yusra, hii ni wa'd minhu, atajalia Allah baada ya uzito wepesi. Hii ni ahadi kutoka kwake Allah tabaraka wa ta'ala. Wa wa'duhu haqqun, na kiaga chake ahadi yake ni kweli, ni haki. Wa huwa la yukhlifu, Allah haendi kinyume na ahadi aliyoahidi. Kwa hiyo maadamu ameahidi kufanya wepesi kwa huyu mwenye kusimamia jambo hili, huyu baba au huyu mama, basi Allah tabaraka wa ta'ala atamfanyia wepesi, mtoto atakuwa huyu na atapata wepesi vile vile katika kumkuza mtoto yule, kadhalika kwa upande wa mama. Kwa hiyo wasione kwamba wamebebeshwa mzigo ule uzito unaouona, Allah atajalia ndani yake wepesi, kwa sababu innamal usri au fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Haya, alipomaliza mambo hayo akageuka sasa Allah tabaraka wa taala, ni akatutoa hapo, akawageukia wale wote ambao wanakhalifu amri zake na kuwakadhibisha mitume, akasema waka ayyim min qaryatin, ni vijiji vingapi, atat an amri rabbiha, ambavyo vimeasi amri ya mola wake. Waka ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha, ni vijiji vingapi, unaweza kusema vijiji au ni miji mingapi ambayo imeasi amri ya mola wake, yani watu wake. Fahasabnaha hisaban shadida wa rusuli, wakaayi min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi, ni vijiji vingapi au ni miji mingapi ambayo imeasi amri ya mola wake na mtume na mitume wake. Wa rusulihi, na mitume wake. Fahasabnaha, tukavihisabu au tukaihisabu hiyo miji, hisaban shadidan, hisabu ngumu. Waadhabnaha adhaban nukra, na tukaviadhibu adhabu ngumu. Vijiji vingapi? Kwa maana vingi, watu wengi walifanya uasi Allah tabaraka wa taala, akawaadhibu kwa adhabu ngumu. Kwa hiyo kama ikiwa hao walifanya hivyo, wakafanyiwa hivyo, na nyinyi pia mkifanya hivyo mtafanyiwa hivyo. Fadhaqat wabala amriha, vikaonja balaa la jambo lake. Fadhaqat wabala amriha, vikaonja balaa la jambo lake. Wakana aqibatu amriha khusra, na ukawa mwisho wa jambo lake ni khasara. Wakana aqibatu amriha khusra, na ukawa mwisho wa jambo lake ni khasara. A'adda Allah lahum adhaban shadida, amewaandalia Allah wao adhabu ngumu. Fattaqu Allah ya ulil albab, basi muogopeni Allah enyi wenye akili. Alladhina amanu, ambao wameamini. Qad anzala Allahu ilaykum dhikra, hakika ameteremsha Allah kwenu nyinyi Qur'ani. Qad anzala Allahu ilaykum dhikra, hakika ameteremsha Allah kwenu nyinyi Qur'ani. Dhikri hapa kwa maana ya Al-Qur'an. Qad anzala Allahu ilaykum dhikra, yani Al-Qur'an bil kathir sana. Kaqawlihi inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 11, rasulan, na amemtuma kwenu mtume. Rasulan kwa mansubun ala annahu badal ishtimal, ni badal ishtimal, lianna ar-rasul huwa alladhi ballagha adh-dhikra, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyefikisha hiyo dhikri, hiyo Qur'an. Kwa inakuwa ni badal ishtimal, badal ishtimal eh. Na Ibn Jarir anasema sawabu anna ar-rasul tarjamatun an adh-dhikri, yani tafsiran lahu, kwamba hii ni tafsiri ya dhikri. Qad anzala Allahu ilaykum dhikra rasulan, kwamba hiyo dhikri ni mtume. Haya ni maelezo ya Ibn Jarir. Walihadha qala rasulan ay fi hali kaunha bayyinatan wadihatan jalijatan. Kwa inawezekana kwa njia ya kwanza rasula ikawa ni badal ishtimali, kwa hiyo ametuma kwenu na ametuma kwenu mtume, au kad anzala ilaykum dhikra rasulan, ameteremsha kwenu nyinyi dhikri ambayo ni mtume. Yatlu alaykum ayati llahi mubayyinatun, anayewasomea aya za Allah zilizo zenye kubainisha, mubayyinatun kwa sababu itokana bayana au abana yubinu mubin au bayana yubayinu na kuwa ni mubayina nana mubayinati zenye kuweka wazi, liyukhrija alladhina amanu wa amilu salihat, ili awatoe ambao wameamini na wakatenda mambo mema, minadhulumati ila nur, kutoka katika viza wingi wa giza, kutoka katika viza kuwapeleka kwenye nuru, au kutoka katika giza kuwapeleka katika nuru, kama ikiwa giza halina wingi. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan, na yeyote atakayemwamini Allah na akatenda mema, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, atamuingiza yeye katika pepo ambayo inapita chini yake mito, khalidina fiha abada, hali ya kukaa humu milele, qada ahsana Allahu lahu rizqa, na hali ya kuwa amefanya Allah, amefanya vizuri kwake Allah rizki, na hali ya kuwa amefanya vizuri kwake Allah rizki, yani rizki yake ataifanya kuwa ni njema kwa sababu atapata janna. Aya mwisho, Allahu alladhi, Allah ndiye ambaye, khalaqa sab'a samawati, ameumba mbingu saba, wa minal ardi mithlahun, na ardhi saba mfano wake. Hapa mithliya katika adad, sio mithliya katika nau'i, kwa sababu nau'i ya mbingu sio nau'i ya ardhi, yani ile aina na asili ya mbingu ni tofauti na asili ya ardhi. Kadhalika mbingu iko juu na ardhi iko chini. Kwa hiyo hapa mithliya kwamba na mbingu saba na ardhi mfano wake, yani mfano wake kwa idadi, mfano wake kwa idadi, kwa sababu hakuna hata sehemu moja katika Qur'ani inaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu saba kwa nafsi, sio, yani nafsi imekuja, lakini ardhi kuna nafsi na saba na ardhi saba hakuna isipokuwa hii. Aya hii ndio inaonyesha kwamba na ardhi nazo ziko saba. Sasa ziko vipi? Allah ndiye anayejua zaidi kwamba hizo ardhi saba ziko vipi. Tutajua kwamba mbingu ni tibaka, ni moja juu ya nyingine. Baada ya kwanza kuna masafa marefu, kisha kuna ya pili, ambayo katika baadhi ya athari imekuja inaonekana kwamba masafa ya mbingu moja kwenda mpaka mbingu ya pili ni miaka 500. Hivyo hivyo ya pili mpaka ya tatu mpaka ya saba. Sasa na ardhi hatujui, lakini ardhi nazo ziko saba. Wa minal ardi mithlahun, na katika ardhi na ameumba na asema Allah, Allah ndiye ambaye ameumba mbingu saba na ardhi saba mfano wake. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun, Allah ndiye ambaye ameumba mbingu saba na ardhi saba mfano wake. Yatanazzalu al-amru bainahum, inashuka amri baina yao, yani baina ya mbingu na ardhi. Lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, ili mjue kwamba Allah juu ya kila kitu ni mwenye kuweza. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, na kwamba Allah amekizunguka kila kitu kwa elimu. Mjue hilo. Ibn Kathir anaposema min al-ard mithlahun ay sab'an ayda, nazo ni saba vile vile. Katika hadithi ndio imekuja pia lafzi la wazi kama hadithi ya Sahihain, man dhalama qida shibrin min al-ard tuwiqahu min sab'in ardin, mwenye kudhulumu kwa kiasi cha shibri moja katika ardhi atavishwa ile ardhi siku ya kiyama, min sab'in ardin, ardhi sa min sab'i ardin, kwa ardhi saba. Kadhalika imekuja hadithi nyingine, khusifa bihi ila sab'i ardin, atadidimizwa mpaka kwenye ardhi ya saba. والله تعالى أعلم. aya hii, sura hii imekuwa na maelezo mengi kwa sababu ya ahkamu zilizoko ndani yake. Ukiwa lillahi alhamdu wal minna, tumeikamilisha. Insha Allah baada ya salati al-asri tutakuwa na suratu at-tahrim. Pengine maelezo kwa mafupi, tukapata na wasawa kutoa maelekezo kuhusiana na swala la mambo ya fitri na mengineyo. Hapa amekuja maswali yanayofungamana na darasa hili. Anasema ni nani ana jukumu la kumhudumia mwanamke aliyefiwa na mumewe na kumaliza eda, hasa anapokuwa amebaki kwenye nyumba ya huyo mumewe? Mwanamke aliyefiwa na mumewe, mwanamke akifiwa na mumewe, ikiwa ni katika hizi ahkamu tulizozitaja hapa, kwamba amefiwa wakati huo amekufa mumewe ana mimba, basi warithi wa yule mayit ndio watakayohudumia, watakayohudumia mimba ile mpaka itakapozaliwa. Na yule mwanamke kwa kuwa amefiwa na mumewe atakaa eda, na eda yake kwa sababu ya mimba yake mpaka atakapojifungua. Na baada ya hapo sasa mawalii zake kama vile baba, yani huyu mwanamke sasa atasimamiwa na baba yake au kaka yake au babu yake, ndio atakomsimamia huyu mwanamke katika matumizi yake ya kila siku. Ndugu zake yani kwa upande wake ndio atakomsimamia kama vile kabla hajaolewa. Na hapa ndio uone sheria ya Kiislamu imepanga hivyo, kwa matumizi ya huyu mwanamke yatoke kwa ndugu zake huko kwao alikotoka. Kwa kama huko alikuwa anaishi maisha mazuri ya kifahari kwa sababu mume wake ana uwezo, na huko kwao kwa wazazi wake ni kijijini hawana uwezo, basi atarudi katika hali ile ile tu ya kwanza kwa wazazi wake, jamaa zake, kwa maana kwamba wao ndio watakotazama matumizi yake. Na ndio maana sheria ya Kiislamu ikawa katika mgao wa mirathi, kwa sababu huyu ana haki ya kumrithi mumewe kama ikiwa mume ameacha kurithiwa. Na yeye wakati mumewe akifariki yuko ndani ya ndoa, atakaeda na atapata mirathi, lakini kile anachokipata ni chake. Hataambiwa kwa sababu umepata mirathi sasa mirathi yako wewe hii ndio utajiendeshia maisha yako. Ah, baba yupo, kaka yuko, fulani yuko, wao ndio watamsimamia katika jambo lake. Tumeelewana? Kwa ndio maana katika mirathi wao hupewa nusu tu ya mume, ya mwanamme. Anasema nusu ya mwanamme kwa maana kwamba atapewa, mwanamme atapewa mara mbili ya mwanamke. Kwa sababu angalia, mfano baba amefariki, amemwacha mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Labda baba ameacha pale milioni 15 au mali yenye thamani ya milioni 15. Ugawaji wa Kiislamu unasema hivi, huyu mwanamke huyu mtoto wa kike apewe, atapewa fungu moja na mwanamume huyu atapewa mafungu mawili. Hii mali itagawanywa kwenye mafungu matatu, kwa hiyo mwanamume apewa mafungu mawili na mwanamke fungu moja. Kwa hiyo katika milioni 15 mtoto wa kiume atachukua milioni 10 na mtoto wa kike atachukua milioni 5. Alafu ataambiwa mtoto wa kiume, mtoto wa kike, hizi unazochukua ni zako sasa. Wewe kanunue vipuli, kanunue madera, kanunue viatu, kanunue chochote unachokitaka. Vipodozi vyako zako hizi. Alafu atambua mtu wa kiume, wewe sasa hizi pesa unazopata ni zako wewe, alafu muhudumie na dada yako mpaka atakapoolewa au mpaka atakapokufa au utakapokufa wewe. Wewe utakuwa unaendelea kumsimamia dada yako kwa sababu huyu ni dada yako. Chakula chake kitakuwa juu yako na matumizi yake. Kwa hiyo pengine kapata milioni 5 hapo hapo kwa kuomba, sasa naomba vocha. Wewe una milioni 5 yako. tayari ile yake tayari shaita kibindoni, atajua namna ya kwenda kuitumia yake. Wajibu juu yako sasa ni kutoa matumizi pale pale pale, mshagawana ene kanunue ni mboga hii, simwambia wewe ushachukua yako ile yake, matumizi yako kwako. Sasa ndio maana sheria ikawa haikumpendelea mwanamume, ni kutokana na majukumu ambayo amepewa mwanamume. Tumefahamu kwa majukumu ya mwanamke yako kwao atakapokuwa mume wake amefariki. Lakini kama amepata watoto, mashaallah watoto wake ni wakubwa na wanajiweza, watoto wana wajibu wa kumsimamia mama yao, wana wajibu wa kumsimamia baba yao, ndio wajibu wao. Kwa wao watawalisha wazazi wao. Wakati umekwenda sana, yatosha. Maswali yako mengi, ingehifadhiwa tupata wasaa tujibu. Sijui kama mwahifadhi, bali kusema hivyo alafu napotea haonekani tena. Subhanakallahumma wa bihamdika.